kinikilig ako sa isang nilalang na wala ng kalayaan. Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, di ko siya maaaring angkinin. Kapwa tao sa puso ang aming pagsuyo, di namin sinadyang kami magkatagpo. Sumibol sa dikdig, bawal na pag-ibig na maituturing kung tanging ligaya ko. Paano kung